Ят онарас. Арас шук хазгачны шадыш жриз зэ сакам кожино чесу бытах. Сыдакъмы сэ шук хазгачмы, шазук хазгачхэрэм намычу сызгагушӏэну хэта къэнэжьэр. Шэ сызгагушӏэн фаехэм сыкъызыкӏочэ сыгу хэшмыгъэчну ары зэрэстхэм фэду къызфышфэстхыгъэр. Офу сэ сызгагушӏэрэм шэзыкӏэ шызэрегъэгушӏэрэм сицыхьатес. Сыда пэмэ гузэжэгъушхорэ гумэчэгъушхорэ сиӏу сыгъэуи къышфэстхыгъ. Шук хэзгъэчну арэп къызфэстхыгъэр шӏулъэгъуныгъэшху къышъысиӏэр шъэзгъэшӏэну арынахь. Паулыгу хэзгъэчыгъэм зэрэфигъэгъугъэр. Зыгорэм нэмыкӏ горэм ыгу хигъэчыгъэмэ зыгу хигъэчыгъэр сэрэп. Есмыгъэлену шъэзэкӏэми гухэчыныгъэ ӏахьэ къышфэхъугъ. Шъуащыщэ нахьыбэмэ ащхэдэ цӏыфым акъину тешъулъхьагъэр икъущт. Арышъ гухэчыныгъэшхом ацӏыфыр ымыгъэкӏодыным пае ащфэжъэгъуныкӏи жъэгушхон фае. Арэущтэу зэрэщытым пае шъишӏулъэгъуныгъэ шъыпкъэу ежгъэлъэгъунэу сышъолъаӏу. Сыкъызфэтхагъэр шъишъыпкъагъэ зынэсырэ згъэунэфынэуи сыд шыщымкӏи шъукъызфэӏорышӏэу шъущытмэ зэзгъэшӏэнэуи ары. Шъэзыфэжъэгъурэ цӏыфым сэри фэсэгъэгъу. Ӏофэу згъэгъурэр згъэгъун ӏоф щыӏагъэмэ сишӏуагъэ шъэзгъэкӏыным пае Христос пашхан шизгъэгъугъ шайтаным тыкъимыгъэпцӏэным пае. Сыда пӏомэ ащи гухэлъхэр дэтымышӏэу щытэп. Традэ къалэм Паул гумэчыныгъэу зыщыӏукӏагъэр. Христос ихьылӏэгъэ къэбарышӏур згъэӏунэу традэ къалэм сызэкӏом зиусхьан зыпчъэ къысфызэӏуихыгъэ пэтми гупсэфыгъэ сиӏагъэп. Сыда пӏомэ сшытит ащ щызгъотыгъэп. Арэущтэу сшыхэмэ ӏэпэ субытыжьи Македоние хэкум сыкӏонэу гъогум сытехьажьыгъ. Христос текӏоныгъэр къызэрэтегъэхьэрэр. Тхьам щытхъушхор ий. Христос тыгухэм арылъэу тхьам текӏоныгъэр къытегъэхьзэпыт. Тэ ӏофэу тшӏэрэмкӏи Христос ихьылӏэгъэ къэбарэу мы ӏэшӏум фэдэр тыдэкӏи цӏыфхэм ахегъэхьэ. Сыда пӏомэ цӏыфхэу мыкӏодхэу тхьам къэгъэнэжьхэрэми цӏыфхэу кӏодыпӏэм игъогу тетхэми дахэтэу тэ тызыфэдэр Христос уцэу мы ӏэшӏу къызпихэу тхьамэ пашъхьэ рихьылӏэрэр ары. Зы цӏыф горэхэм алъэныкъокӏи лӏэныгъэ къызыхэкӏырэ мы ӏаем тыфэд, адрэ цӏыфхэм алъэныкъокӏи щыӏэныгъэ къызыхэкӏырэ мы ӏэшӏум тыфэд. Ащ фэдэ ӏоф ыгъэцӏэкӏэнэу хэта зылъэкӏыщтыр. Сыда пӏомэ цӏыфы бо тхьам игущыӏэхэр зэӏэзгъахьэхэрэм тафэдэп. Арэущтэу мыхъоу Христос тыгухэм арылъэу шъыпкъагъэ тиӏэу тхьам трилӏыкӏошъ ежьым пашъхьэ игущыӏэхэр дэгъэӏух.